3. cildinde şu hadise çok geniş yer vermiş. Hadisi okuyorum. Kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, La yakifenne ehadüküm mevki'an yuktelü fihi racülün zulma. La yakifenne ehadüküm mevki'an. Mevki demek bir yer. Mevki. Mevki derler. Hangi mevkide? Mevkiniz nerede bulunursunuz anlamına geldi de eskiden mevki kelimesi. Hani makam derler, mevki derler. Allah'ın Resulü buyuruyor ki La yakifenne ehadüküm mevki'an veya bir başka ifadeyle mevkifen yuktelü fihi racülün zulmen. Ey müminler, ey ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin sıfatını taşıyan kainata rahmet olarak gönderilmiş bulunan Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, hitap tamamen bize, ümmeti Muhammed'e. La yakifenne ehadüküm, sizden hiçbiriniz durmayın. Arapça vekafe yakifu, durmak. Durmayın, durmasın. La yakifenne, sakın ha sakın, aman ha aman, durmasın ehadüküm, sizden biriniz mevkan, şu yerde, şöyle bir yerde durmasın ki, yuktelü fihi racülün zulmen, insanlar orada zulmen öldürülüyor. İnsanların haksız yere, yargılanmadan, sorgulanmadan, suçları olup olmadığı sabit olmadan, insanların öldürüldüğü, beldede, bölgede, ülkede, toprakta, mevkide durmayın, durmayın, durmayın. Ne olur durursanız. Fe innel lanete tenzilu ala kulli men hadare hine lem yedfe'u anhu. O zulmü oradan def edemeyenlerin, def edemedikleri halde o zulmü seyredenlerin üzerine arş-ı aladan günün 24 saatinde lanet yağar, lanet yağar, lanet yağar. Terör lanet. Fe innel lanete mutlaka lanet gelir. Tenzilü, nazil olur, iner demek Arapça. Lanet iner. Ala külli men hadare. O insanların zulmen öldürüldüğü ülkede, bölgede. Terörün olduğu topraklar laneti topraklardır. Terör olan ülkeler, terör olan topraklar, üzerine lanetin yağdığı yerlerdir. Hine lem yedfe'u anhu. Bütün müminler o zulmü zulmen insanların öldürülmesinin önüne geçmesi lazım. Geçmiyorsa oradan uzaklaşması lazım. Orayı terk etmesi lazım. Orada durmayın, bir saat beklemeyin diyor Peygamber. Hadisenin dehşetini görüyorsunuz. Ve devam ediyor hadis. Hukuku İslamiye Kamusu'nun 3. cildinin 47. sayfasında aynen bu büyük alim bu hadisi almış, yorumlamış. Devam ediyor. Ve la yakifenne ehadüküm mevki'an. Yine şurada bir dakika durmayın. Yudrabu fihi racülün zulma. Orada insanlar zulmen, haksız yere dövülüyor. Kırbaçlanıyor. Sopayla, kırbaçla, copla, yumrukla, sopayla insanların haksız olarak dövüldüğü yerde bir saat kalmayın diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Niye? Fe innel lanete. Oraya lanet atar. Oraya lanet yalan. İnsanların zulmen öldürüldüğü, zulmen dövüldüğü, zulmen işkence edildiği memlekette Müslümanlar sabahlara kadar tesbih çekse bile vallahi lanet yağar, billahi lanet yağar. Tesbihiniz önleyemez. O zulmü oradan kaldırmanız lazım. O zulmü, o katliamı, o belayı, o baskıyı, o musibeti oradan def etmedikçe çektiğiniz tesbih kabul olmaz, kıldığınız namaz kabul olmaz, duanız arş-ı âlâya çıkmaz, arşa çıkarken gelen lanetle kesilir. Terör budur.